तेरे आया कणकां दा रंग गूड़ा हो गया, फसलां दे विच कोई मोती जे परो गया। ओ ऐवें तां नी चार पद हुंदियां सलंबर, मेहनत नूं रंग लावे नी हौली हौली नी हौली हौली तुर जटिए, हौली हौली तुर जटिए, हौली हौली तुर जटिए। हौली हौली